چې د نکاح باره کې د قران او سنت کوم مسائل دي چې دا غي بیان مونږ او تاسو اورو او الله رب العزت په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا کوم آیات مبارکه چې ما تاسو روان دي تلاوت کو د دې آیات مبارکه لفظي ترجمه دا دا الٰه العالمین خپل بندگان او ثوی چې مشرکان زنان په نکاح مالای تر دې پوری چې د ایمان می روړې او بیا فرمایي خامخا یو وینځ چې مؤمنه دا او دی ایمان په صفت موصوف ادا نو دا غره د هغه مشرکی زنانه نا اگر کتا سود دی مشرکی زنانه مال او جمال داغی نسب او حسن په تعجب کې چي. بل طرف ته حکم د الله ذات وی تاسو دا خپل لونه خوین دی مشرکان او سړو ته په نکاح مور کوي تر دې چې دوی ایمان وروړي وای خامخا یو غلام مؤمن یو مرې مؤمن غره دې دې یو مشرک سړی نا اگر کده مشرک سړی مال جمال او داغ حسن او نسب تاسو تعجب کې چي بیا وجد دی ذکر کئی وی دی مشرکان و زنانو سر نکاح مکوی مشرکان و سڑو تخپلی لون خوین دی پا نکاح مور کوی وی اولائک یدعون الی النار دا خلق اور ترا بلل کئی گر هر یو نیک و بد صحبت اثر لری که د نیکانو په صحبت کې کینی نو په سړی باندې د نیکو او د خو اثر کیږي او که د بدانو بد اخلاقو بد عملو په مجلس کې کینی نو داغي اثر په انسان کیږي او دا عام مشاهده دا او د کی گئی مبای نیغ بناس یو راغلی حدیث کې وید جمعه انا انها عن الحبوه يوم الجمعه د جمعه پرز نبی رحم السلام ددا سناست نه من کړي دا سناست باندې شړي ته خوب ورزي د جمعه کې چې دا سګي نه بس بیا خو یو د بالغ او بسترې کمې دي ویخ کې نه دا الله باندې غره زه دوه وروګه خبر نه کوم خو هم ودا اے مجلس لرا او صحبت لرا اثر وی یو عارضی مجلس ته او عارضی صحبت ته اغه لرا اثر وی لکه ګوره د نشایانو سره نیمه ګنټه سوکینی نو یو سور از پس غم نشای وی د دروغجن سره نیمه ګنټه کینی نو تبم دروغجن جوړیږي نو د خزی اید اغه عارضی مجلس او صحبت اثر لري نو د خزی او خاوند دا صحبت خدای می دی دا با اثر لري کنه بل لري هیڅ عارضی غونته مجلس اثر لري نو د خزی خاوند خو تر مرګ پورې ژوند دی خامخا د خاوند د بد او اخلاق او د بدی عقیدی اثر په خزه غورځيږي او د زنانه د بد اخلاق او د غلطي عقيدي اثر دا پسړي غورځيږي الله وي اولائک دغه مشرکان خزي او دغه مشرکان سړي دای سره رشتہ زکه مکوي يدعون ال النار دای را بلل کوي اور تا وګره دا دعوت ال النار کله داسې وي پخلي او کل آغا ماحول او عادتم د دعوت قائم مقام جوړیږي یو ځای کې غلط کار کیږي تاسو ګورئ پکور کې پکم کور کې چې کنځلې کیږي نو دی معشوم له چا دعوت نه دی ورکړی او نه ورته چا تعلیم ورکړی، خو هغه چې ګوري نو کنزل زده کی. په کم کور کې چې ګډا کیږي نو ماشومانو ته چا د ګډا دعوت او چل نه دی خولې، خو ګډا زده کوي که نه زده کوي. په کم کور کې چې تلاوت کیږي نه هغه ماشومان بغیر د خودنی او تعلیم نه قرآن شریف زده کوي. دا یو مسلک دی، د شوافی او مسلک دی، وای نابالغ پسې امامتی کیږي. عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ یو وړوکه صحابی دی، وای زموږ د کور سره چیناوا او صحابه کرام په پاغي تیری دل او د ابو د پاره به ساره دل نجلی د خلینا به قران روت او تابوجی دي سینې سره میون خطو. نو وای زموږه قبیلی ایمان راړو. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو کی چاته ډیر قران ورزی هغه درته امامتی کوي. نو چې قران وورو نو زمو مراډو چاله ورتلو نا ورب معشوم دے او بلا تعلیم قران سینه سرن خطه ردی دے کی وای د مشرکان او غلط خلق سره ګره رشتہ مکوي اس نه داد اور سبب جوړ نشي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمای زمای عزت مندو وای دی او زنان سره د نکاح سلور وجدی یادی د پار سوک نکاح کای چې مال ډیر دی و يرد دی مال نه به ماتم ملاو شي. دویم دا دی چې نسب لوی دی، نسب لوی دی. دویم دا دی چې جمال او حسن دی، او سلورم دا دی چې پکې دین او ایمان دی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او امت مسلمه ته وای مال لم ګورئ، نسب لم ګورئ، حسن او جمال لم ګورئ، دین ته ګورئ، دین او ایمان ته ګورئ. نو پرشتہ کې دا خیال پکار دی که چاته لور خور ورکه هم دا غا اخلاق او ایمان او عادت ته ګورا، او که کمزه کی او زنانه سره نکاح کې نوم داغي تقوا او پرهیزګاری لو ګورا. یو خو زمونږ رشتې دی په دې بنیاد باندې شي دی کې به الله رب العزت ډېر خیر ګرځي. او دې باره کې در ترستو بعضی واقعات ذکر کوم چې چا د دین لحاظ کړي نو هغه رشتې کې الله ډېر خیر او برکات تشوري دي. بل حدیث میں استاس روان دی وی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا دنیا لغون ته سامان دی، نیمګړی سامان نه بنگله دا پټه دی، سورلی دا سور از پسیسم نشتا. وخیر و متاعها المرأة الصالحه، د دنیا په دې تمام سامانونو کې بهترین سامان څه دی؟ نیکا صالحه ایماندارا تقوادار بی بی. نو نکاح زمائی عزتمندو یو سنت طریقه دا، او دا یواز زمونږ د نبی علیہ السلام سنت ندی، نور انبیاء علیہ السلام هم نکاحو نکڑیو، نور انبیاء علیہ السلام هم نکاحو نکڑیو. پکار داده چی دا نکاح د شریعت مطابق وی. ماشاءالله دا زمونږ استادو په دې ملک چې په مسجد کې نکاح تړلې کی دام یو مستحب او سنت طریقه دا. استاد شکری نه خنیم خبر بازه پښتانه نکاح د پاره خو مسجد کې راجم شي، خو بیا چې نکاح تړي نو امام سره یو دوه کسان پټي پټي خبرې کوي. تاسو په سرګند نکاح تړي کپټه تړي ها بازهونو کې دا سیوی چې نکاح د پاره ټول جمعات خلک راډک کی خو نکاح پټه پټه تړي. د دې پښتنو کې او ناپوی دادا چې دوی وي زم د زنانو نوم کې جازده کو نو بس اسمان برو غورځيږي. یو ځکه نکاله لاړو نا غيو کس پکې وي را فلانې امام عمر وي زم د ټول خوځ نومونه خلکو لو خیر به کې خبر داد جهالت خبرې دي. دا تاسو چې د خپل امهات المؤمنین نومونه درځي کنه درځي؟ اې د نبی عليه الصلاة والسلام بی بیان چې د امت مین دي دي مونږ تاسو له نمونه راضي. دا غي نمونه په احادیث مبارکو کې راغلي دي. نو دا د پښتو د جهالت خبره ده چې د فلانی د خزی او د هغه د لور او د هغه د بیبي نوم خلکو زده کو. یو نکاح په مسجد کې پکار دا او زمای عزت مندو تاسو پکار دا چې دا ټول واوري تاسو تبلیغی اجتماع ته لځی کنه. ای ګوره په اجتماع ته کې په لو سپیکر باندې سکه نکاح تړي او لکونه خلک واوري د نکاح چې څومره شهرت شو نو دا یو استحبابي طریقه ده. بل نکاح پسې خوراک کولم سنت طریقه ده. نکاح پسې سره خوراک کول سنت طریقه ده. د نبی عليه الصلاة والسلام یو نکاح شي او ام حبيبي رضی الله تعالی عنها سره په حبشه کې دا بیبي لاړه او حبشې ته هجرت کړو د خپل خاون سره ناغال تمړ شو. نو چې عدت تیر شو نو د الله حبيب د نکاح پیغام ورولې کولو نو د نجاشي رحمه الله داغ په واسطه د ام حبيبي رضی الله عنها نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره شو. وای کله چې نکاح تړلې شو او صحابه کرام پاسېدل نو نجاشی رحمه الله اسحما داغ نو موغه وی کینی وی سنت د انبیاء علیهم السلام داده چې نکاح پسې خوراک کی وو تاسو ملکم کجوري جواره څوک مټیایي ویشي نو دا خوراک سنت ته د جمعه د مسجد د آداب او خیال پکار ده. جمعات کی که خوراک سکاک سوک کئی نو دا آداب و خیال ورته پکار دے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا نکاح کرالا او دا دا اغا چالور و چا دا نبی علیہ السلام پا دا غوخ کی لوی دشمن درستو تی لوی صحابی جوړ شوے ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ چکل اغلا پتو لگی دا چیز خود نبی علیہ السلام مقابله کی دا سرداری او دا مشرعی په شکل کی جنگی گم او زما لور بی بی دا نبی علیہ السلام دا نکاح دا لاندر آلا نگور دا آغا دا خلینم رووتل وی هو الفحل الذی لا یجدع انفه وی دا اللہ حبیب غزوان دے چی دا آغا پوز سو کٹ کولے نشی آدھا خلکو پوز کٹ کئی وی الفضل ما شهدت به الاعداء غروال اغی چی دشمنانم دا اغی اقرارو کی یو دشمن کافر او دا کافر و مشر دے پا دا اغا وقت کیاوئی چی هو الفحل الذی لا یجدع انفه وی اغا دا سزوان دے دا اغا پوز سو کٹ کولے نشی نو نکاح پسی سخوراکم مسنون طریقہ دا او ماشاءالله استاسو ملک در ډیر وخت نه خدمت کیږي نو د نکاح د رسومات او بدعاتو نه خو خبره نکاح کې دزي دزي دازنه وخه خوشحالي د غم په سبب بدل شي او دا فضل خرچي د حرام کار دی. دزي دزي په کې نه په کار په نکاح کې ډنګ ډنګ ډمان راوستل دا نه دی په کار. بعض اوقاتو کې یو کورنو کې زنانه که ډمان نه راولي خو یو میاش پورې ډنګه ډونګه کېږي په کور کې. موږ یو مرګري ناراغه ما ورته وي ولې نه راځي؟ هغه ویل د ورځې خوب کوم د شپې ټوله شپه ویښ شو. مې ولې وی میاش څه چې موږ سره خوا کې د چا واده دی واده به میاش پس کېږي او په کې ډنګه ډونګه کېږي. ایتا سلواب زمونږ په اسلام کې بنیادی خبره دا ده چې چاله به ضرر نه رسې. که ستاسو په دې کې یو داسې سړی چې په زوره زوره تلاوت کوي او خلک د خوب او باسي څوک د مطالعه نه وباسي څوک د عبادت نه وباسي نو دې تلاوت باندې د ګناهګار دی کنه؟ دې تلاوت باندې ګناهګار ځکه زمونږ د دین مقصد خدا نه چې بل ته به ضرر رسې. لکه بازی عوام دا طریقه چې اگر آپاسی نو ذکر کور کې کوا دی جماعت کې په کلاره کلاره کونو په لوسپیکر شروع کی. زمونږ په دین کې ضرر رسول نشتا. زمونږ د عالمانو لیکلي چې او سړی به په تیزه تیزه واعظ کولو او د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور نو امهات المؤمنین خبر رولې غلو چې دا سړی په تیز واعظ کوي او زموږ په عبادت کې خلل راولي. نامیر المؤمنین ورته وی چې ته ګوره په کلارا واعظ کوا د امهات المؤمنین په عبادت کې فرق راولي. ناغمن نو شو حضرت عمر رضی الله عنه په درو لگاو کو دا خو کې اسلامي حکومت او یو سړی په تیز ذکر کوي او د دې زور زیر ذکر او تلاوت د وجه نه خلکو له تکلیفي باقاعده بدله سکیږي سزا به ملاوي. نو چې په تلاوت تی زبانه سزا ملاويږي او په یو کور کې ډنګ ډنګ دې سوکتي موږ نشي کوله. نو یو میاشي دې دا ټول کله په بازار کو نو باغ واده کې به تعالی خیر او برکت تکم زین راشي. خیر برکت خو موږ شو کو ختمې کو کنه کوشش دا کوي ګوره په وادونو کې یو طریقه دا ده چې دومره زنانه راجمه کوي چې سبا دای پردې سره سمبالول شي. د الله کور کې نه شي دروغ بنوای خزه سړی چې جنج کې راجمه شي جنج کې چرته خزو پرده کړي رسول الله اتا زو پردو خزو پرده کړي په خپل شوک نه کوي. نو تا چې 200 زنانه راجمه کې سل دې راجمه کې د دې ټولو د بے پردګیری به فرض د قیامت الله له جواب ورکړي. تاسو نه غنیم خبر بازی وزنو کې دا سی وی چې زنانه براجه بکی په واده کې زنانه پرده نه کوي وای مشاهدات ان لیونی انکار کوي کنه او مشاهده دلیلم نه غواړي په وادونو کې زنانه پرده نه کوي. بیا زموږ د ځوانان کار ویني او سی په وادو کور کې ورننوزی نو ګوره واده سنت ته او څومره فرایز دې په ختم کړل. زمو د پښتنو کارم دا ده اوس وایو شپری خو په خوا به د بچی سنتي چې کوله ختنا نو ماما سره به پاس پسور کو پټکې به ولووالو او دیو درگان به راتاو کو نو چې خدي ایمان نه به غم کو بیا به بچی سنت کو ویګي خبره باندې اوس موږ او تاسو واده الکو چې سل 200 فرایز مو ختم کړی دي. قسم دې چې چا دا زنانه راجم کی او دې د پردي اهتمام هم نه کوي زنانه چې جنج کیږي قسم ته کپړونه پسارای ک پسارای نو د دې دوم رسول سل 200 زنانو د پی پردګری هغه څوک ذمہوار دی چې چا په واده کې راجم کړی. لکه مثال په تور ایتا سو دې ته چارا جمع کړی همونګ هم روغختو نو دې د پاره چې څوک سبب جوړ دې زموږ د دې ټولو د ناس ته دا غاجر کیږي کني کیږي دغه شان چې تا زنانه را وغوختي او څومره زنانو بی پردګری وکا د دې پرز د قیامت ذمہ وارې یو د دې خبره احتمام کوي. دا درته نو اب چې زنانه را وغوختل ناروا دي خو تو ګوره چې څومره پردې سره پابندي ته کول شي. موږ سره درک یو امی سړیو د دې عوامو ګوره تجربه وي هغه وجه ته معلومه کړې او هغه وی دا زنانه په شیطان زور وری دي هغه له پته وچته نو وی دا زنانه سری دا په شیطان زور وری دي وی چې کله وادي د دې په کور کې نو شیطان ولوي چې ګوره ټول عمر دې په ما زور ورتیا کړي د واده د ارزي بو زما منی. نو د واده کا افته دا او کمیاش د باز خلکو واده په میاش توي نو پای کې دا زنانه تاړی وال سوي سندري وال سوي غړي دل سوي نو چې واده ختميږي نو کدی ایمان ننی د حیا ندا بی غم شوی ویګی په خبره باندې واده چې ختمیږي نو کدی ایمان ننی نو د حیا ندا سې شوی دا بی غم شوی دی وجنه کوشش زما عزت مندو دا په کار دی. دا علما کرام ناسی د زنانو تلاوت په زور نشته الله دې موږ ته ټول حج لبوزي تاسو وای امین. نو دا نارینه په زور زور تلبیه وای زنانه په کلاره تلبیه وای تاسو دی عالمانو ناوریدلی چې مثال په تور اورس خو زنانه جمعات ته نه راځي خو کور کې ته جمع کې مثال په تور کله جمع در نه پاتې شوزان په خپل بیبي او خپل لور او خپل انګور دی او درولا نو دی دې کې خو چې امام غلط شي موږ ورته سبحان الله وایو کنه او زنانه به سوې حدیث کې راغلی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء زنانه با لاست کوي زمو فقهاو لیکلي اړول لاس باړول دي تراوا چي. یا مثال په تور دا دروازه ما بند کړی او مسکو او تاسو کې سړی راغ دروازه را لټکې زمو سبحان الله اوس که زما بیبي مسکې زما لور مسکی خور می مسکی مور می مسکی ز دروازه ټکوم ناغ سبحان الله مال نشی ویلیا بسکی اب تصفیق کای نو چې دی او زنا نه په مسکی امام ته په आवाज فتح نشی ور کوله نو دا سندری چې ټوله دنیا اوري دا ډېر لوی ده به حیا او به شرمای خبره ده چې دین زما عزت مندو مونږ او تاسو شو کو اجتناب وکړو صحابه په دور کې دا شي چې نابالغ او ماشومان او اشعار ویلي او په خوا به یو ساده تبلو دا در لزکو هم چې اسینه بازي شي ویني بازي سړې د دین نم بي دي جوړي او په اسلام هم خلک کافر کوي د نابالغ او ماشومانو د نبی رسول اسلام په زمانہ کې په ودونو کې اشعار ویلي او ساده سکړي تبلې غوله داغي په شریعت کې اجازت شتا نور زما عزت مندو چې موږ او تاسو د دې خبرې پوره پوره اهتمام وکړو او د پردی پوره پوره اهتمام وکړو دا سه وعده وکړه زنانه راغړ خو یو ویلوي چې زین برکو کې بځای دویم پابندی ولګاو چې ګوره کوړه به شوک ناراضي دا سه پابندی شوک لګول شي سیوا د خلکو نه شهیدا تبلیغی جماعت کوړه زنانه راولي نو بیا کوړه شوک نزي کزي اگر قربانه پابندی جیبای شوک بنزی نو که دغه شانی لکه جماعت راغله او ایم پر دکه راځي او دغه کور سړی بیا کور ته نزی نو زنانه دې راجم شي د دې خبرو زما عزت مندو چې مونږ او تاسو اهتمام وکړو او نور چیزونه خو ختم دي چې په خوا به وسب بازی خلک داسې کوي چې نو وې دې په پالنګ شي نه د خزو په منځ کې ودرېږي نو یو واده د سور بيدینو سبب زما عزت مند جوړ شي او په ودونو کې دا سیده د تبلیغ بانی تیر شوه مولانا محمد الیاس نور الله مرقده او الله دایدا کار په دې ټوله دنیا کې پیلاو کو او نن په ټوله دنیا کې ماشاءالله د دین په خاطر تبلیغی جماعتونه ګرځي کافری کې زنګلی دی او د ټوله دنیا را نو اید دوی پرشتدارو کی او وادو نو چې واده ختم شو نو مولانا ورته راغی ورته وادو شو ایو یا ویسو خوب در نه خفنو زمونږ د دې خلکو د طریقې چې په واده کې سو خفای نو جرګه پیو کی نای ورته نه چې مولانا که سو خفم نو مونږ په جرګه وکا وی ګوره سو په ګوره ناراض ای وی نه پټوډو مو جرګه وکا او وی په دې واده کې چې سو خوخو نه کړو مولانا ورته وی خا د ماما او د تراو د رشتہدار خود رضا کول کوشش کې او په واده کې د خالق او مالک خفقو قسم دې زموږ داسې ودونه دي کدا سي نه دي په تربور او پر رشتہدار او جرګه کو او الله او رسول په واده کې سکو الله او رسول په واده کې زمای عزت مندو ناراض کو نو د دې خبرو بډېر زمای عزت مند موږ تاسو اهتمام کو دانا چې واده سنت ته او بیا د سنت سره موږ داسې کارونه وکړو چې رب العالمین را نس شي ناراض شي بیا دا ولیمه ګوره سنت طریقه را خود ولیمه دی سنت نم کړه داسې کیږي چې د موږ د نقصانات او زوج نه شرط جوړیږي او خودي په لور غوړی ولیمه چې کوي نو د سنت په نیت کوي وزموند پښتنو د حال نه معلومه دا ده چې دی ودونو کې روټۍ د تربور د مقابلې د وجنه ور کوي چې تربور د ودی ګونه پخکړي نو دی وایي ک شپګ نی نو سالور خو بخا مخا پخو حدیث پاک کې زموږ استاد سو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وایي کدا معلومه شي چې دا سړی روټۍ د فخر او تکبر د وجنه ور کوي نو د دې د خوراک نه من فرمایلی دا او داغی او حال بدرته و کله وادی نو پکې می خیالالی ګریم مدرسه کې طالبان لوی تاسو له وروړي وینا نیمان سره وای چې تاسو په دې کې کی چا واده کړي طالب نه خبر خلک خو دا چې فخر نه دی نور څه شي دا الله حبیب فرمایلی صحیح حدیث ته وای شر الطعام طعام الولیما ناکار په طعامونو کې طعام د ولیمې دی چې غریبانان ته شړل شي او مالدار ور ترابل شي غریبانان تیسي اکثر زموږ ودونو کې داسي کنا خاص خاص خلق راجمه غریب سړی ته نا خبره دي ته شر توام ملي ها هر چاته وای چې څومره دی وسته دا یو مسله په شریعت کې شته وای کململ یو شانته روټي ورکه او قربت بل شانته ورکه نو تفاوت په شریعت کې ثابت ته خبره ته خیالو رسیدو ململ خدي پخ کړي او قربت دي ساده غون دي پخ کړي دا تفاوت په شریعت کې څه دي دا ثابت ته نو روټي کو ورکوي کنه نو د الله د رضا په نیت ورکوي خو زموږ د پښتنو د حال نه داسې معلومیږي امام صاحب غریب له تنخواه نه ورکه او په واده پینځلا کله گئی ادي په لګوري مونږ ودونو باندې هر پښتون په لګونو روپي لګي او مسجد چې جوړو نو دې وړاندو مشرانو سپینګرو ته یو سپینه جنډه ورکړي یو سره ورته لاسو کې ورکړي او ای گاډي چې تیریږي ورداو کاوپه ها نو کچري گاډي وال ځان نه سنبالې نو یو جمعات چې جوړې دي نو 50 باباګان په پکې شهیدان کې دي نو جمعات په سرو سپینو جنډو جوړاو او په واده باندې پینځه پینځه لاغړتا سلوام په دې واده له ګل پکار دي کې په دې مدرسه او جمعات له ګل پکار دي او زموږ دی علاقو کې خلا گزاره کیږي مو باز علاقو کې پاتې بشپک شپ ګوره زی روډي ورکولا او زبد الله کور کې قسم خورم چې امام بنارو دا څنګه ولی ما دا څنګه خیرات دي چې استاد مسجد امام څه شه دي اغا نار دی خبر نه دي نو د دې خبرو زمای عزت مندو اهتمام وکړي چې په ودونو کې دا شی دي بل یو شه دي زموږ استادو دی ملک کې دي ناوي چرانی کنه ناوي کورتا نو خاون نالی دلی او نی کتلی دا او داو لی ورونه پا ورمات شی نو سوک 1500 ورکی او سوک ولی زر روپی ورکی خاون ندلی دلی پردی سڑیو لی دا دا پا شریعت کی بی حیائی دا او دا بی خوندی دا لی ور پردی سڑی دی یو خود شریع پردی کوششو کئی خواه خامو دا کنا ای زمونگ استاسو دا کما پرده چی دا دا دا رواج دا دا علماء ناستی شریع پرده فرز دا که څوک ته انکار کوي سوچه کافر ده او که اوسړې ته انکار نه کوي خو عمل پی نه کوي نو دا فاسق او فاجر او مجرم ده زمونږ په دې کورونو کې ګوره دی په لګوره دی لور نه پرده څوک کوي اے او خبر در لکم که توجه وي اے که اوسړې دی په یو کلی کې د خپل کلی کې بیا یاد کوم ساسو دی کې نو او هغه بار روته او یو پرده سړې د لاسونی او ورته وای مال خو بالکل چوټی نه ملاوی او زما خزه بیمار ده دا به ډاکټر لپوسی دی لبې خوندې وای ک نه وای ورته داولی دا د چې د لاسونی نو د لتا سو پر دی وای او کلی ورل وای رور لوي چې مزه یرا ټیک نیم دا خزه می بوزنه دی باندې مونږ بد غنو دی لی ورل الله او رسول پر دی وای سو کوته پر دی وای نو ته چې ورته پر دی وی هغه باندې خو غیرت محسوس ہے او الله او رسول چې ورته پر دی ویلی په هغه باندې پروا نشته د الله د حبیب نه تپوسو شو چې د دې خزه چې د لیور نه پر دن کوي د خاون د تراو د ماما او د خاون دروازه او خوینه پر دن کوي د الله حبیب ته سوې وی الحمو الموت د خزه د خاون د طرف نه د خپلوانو نه چې پرده نه کوي دا مرګ دی د الله حبیب فرمایي اے ستار اور د استاد خزه سکیږي تاسو له واه اے تاسو دې ټول الله حج لبوزي سره زما وای امين نو که تاسو کې سړې حج لزیرو اندار ور سره تلی شي ها داول نشي د له دات چې په خور له ډاکټر لبوزي ادا ډوډۍ چې در لپه یو کور کې چې تل لاس وینځي در لوبا شي نو دا په حج کې ور سره دښمنی شو حج کې مسله مخې لراله چې ما خو دا مخپل نه خو پردې او ستا به تری استاد خزي سکیږي ستا ما ماده ستا به تر زوی ستار واره او خوره دي نو استاد خزي سنکیږي او ګور الله دې هر چا یا پرده وساتي زمونږ پښتانه چې شرمېږي د خپل د لاسې کې د پردې د لاسې نو د دې شری پر دې اهتمام وکي خاول لالي درې نه دا علي ورزنا ور ورغه پیسي ول ورکی او ناوي د خاون نبخ کې وکتا دا ګوره به خوندې دا او دا حرام کار دی نو ځان به ساتي کنه به ساتي زموږ د پښتنو ګوره دا سکاري په دې رمضان شریف کې زموږ د پښتانه ټول روجي نيسي او تراوی هم کای پکې ختمونو لو ترجمو لم ناشتي نو د دې رمضان په اخر شپه د مغفرت اعلان کیږي نو چې اعلان شي نو دا سړی وایي چې زه خو الله وبخل مبارک کړه د اختر پرز به دا ټول سره ختمو. نو دا اختر پرز به پردو کورونو ته وردننه کیږي او دا اختر مبارکي په بازي کلو کې داسې ده چې خزو سره لاس ملاوي. نو د محلي نه چا په لبا روزي د سره روزه موجبات نه ده کپاتی ور سره تاسو لواب په یو ورځ د ډیر روزي ختمي کی غنی تاسو بیا او ته لای خیر ده او مریدل دا ډیر روزي متلی او دا تراویح متلی او چې د کلی د یو سر نه سر شوي او په بل سر کې خزو سره لاسونه ملاوي ملاوي اختر کې کنه ملاوي او خلوی د ما د اختر مبارکۍ له نه راغله پر دې کور ته بزی خزو سره لاس ملاوي. حالان کې حدیث پاک پردی خزی سره لاس ملاول حرام دی. بخاری شریف کې راغلی زمونږ استاد سو د ټول امت مور وای اېدا الله د حبیب دا بی بیا نن امت د پاره مین دی. او زمونږ دا علما وای کچاوي چې زما مین دی ندی نو دا کافر کیږي. ان نبی او اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. اله العالمین وای زما حبیب پد امت یانو باند دوی د دې زانونو نزیات مهربان دے او زما د حبیب بی بیانی دو امت د فارمین دی. نزمونگا استاس امور وی ام المومنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی والله ما مست یدوہو یاد امرأت فی المبایعت قطو. وی دا اللہ پزات من قسموی دا اللہ دا حبیب لاس دا پردی زنان دا لاس سر پا بیعت کن دے لگی دلے. نکوشش زمائی عزت مندو دا کوئی بلګره د خزو سره خولي اخلاق راغلي. زوږ جواده کوي په کار د عالم سره کې چې په دې خزې سره څنګه ژوند تیرو ناغه د خپل ناپوه همزول سره کې نه ورته وي چې په خزه کې په لومبي رز کې ځان زور ور نکو نو بچولو پر کمزورې نو په دې لومبي چې لار دې نو دې ذهني طور د خزې والو ټکول ل تیار دي. دا سیده کنه ده دا د پښتنو د جهالت خبرې دي. د خپل مرګور ورته ویلی ضروره که کمزور شي ټول مر به کمزور اے. نو دې مثال په تور خپل ناوي سره چې ملاوي کی ذهني تور دې سره دی والو له 100% دې تیار دی اے. د خپل بیبيانو سره خپل اخلاق ته رول دا ووري ډېر خلق با د خپل خزو د وجنه جهنم تزي. بعضي خلک خزو سره ظلم کوي دا سي خزو وینځي سره نه کوي پښتانه وای ټکای بازی ورته ازادي ور کړي چې په بازارونو کې ګرځي په درگاهونو ګرځي پردو سړو سره خبرې کوي. دا یو مسله ده کده چا زنانه د پردو سړو سره خبرې کوي او دله پته ده او دې په چپ پاتې شو دته د یوس وای او د یوس مرتبه ده دا که منځونه کوي که روزي نیسی که زکاتونه ور کوي که حاجی سیب ده خدا الله حبیب و الایت خر الجنت دیوسن دیوس سره و جنت تلزی. نو نبا ازادی ورکه نبا ظلم که خکل جون بد بی بیانو سر تیره. دا الله حبیب وی خیرکم خیرکم لی اهلی و انا خیرکم لی اهلی. تاسو کی بهترین امتی آغا ده چه د خپل بال بج د پارس ده بهتر ده اوزه نبی علیہ السلام په تمام عمر کې خپلې بیبيانې والی ټکولې نه دي بلکې قران او سنت کې د زنانو مبارک سره غلي. الله د خیر حکم کړی د الله حبیب په خطبه د حجۃ الوداع کې ویلی استوصوا بالنساء خیرا د زنانو مبارک سو کوي د خیر وصیت واورای. نو ان شاء الله د دې خبرو لحاظ به موږ تاسو ته وکړو او اده چې ګوره که شال الله اوس ورکرې کډېره ولي مې کوم سناروا نه ده خوخه خبر ده چې واده ساده وي. د نبی رسول الله په زمانه کې صحابه ته د نبی رسول الله نه زیات نږدې سوکنو لوی لوی صحابه ودونه کړی او نبی رسول الله لپته نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پاشرو مبشرو کړي او مالم ورسره د ټولو صحابه نه ډېرو او د نبی رسول الله معجزه دا نبی رسول الله چې دنیا نه وفات کیدونه بیبيانو ته وی ستاسو دا حال ما په غم فکر کې چي نه حبيبيان وي د الله د حبيب نه پټې پاتې نو پیسې پاتې نه وي سميراث پاتې نو هلکو سره دی یو یو بيبي فکر وي او د الله حبيب بيبيان ته وي ستاسو دا کار ما په فکر کې چي او زما نه پس چې پتا سو بمال تالان کوي نو غب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وي تبروغ رو باغونه به ورکول دی وجنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بچی ته وي وستا پپلار دی الله د سلسبیل د چینین اوس کوي جنت کی او چینه دا قران وای سلسبیل وستا پ والد دی الله د سلسبیل د چینین اوس کوي ته مونږه مال تعالی ان کړي او قسم دی وادي کړي نبی رسول سلام ته خبر نه دا الله حبیب داغه پجامو رنگ وکتو وېدا سدي وي قربان ما وعده کړې وې چا سره وې انسوارو کې او زنانه سره سمره مہر دی ور کړې وې د کجوري دا ډوکی عمر 6000 مې مہر کې ور کړې وی ولیماو کا اگر کې او غټ ذبح کې ور صحابي وعده کړې نبی رسول سلام ته سره خبر ته نه حضرت جابر رضی الله عنه وعده کړې اعلان کې دا الله حبیب ته دومره نږدې دی جدای په مناقب کراوی او نبی علیہ السلام ورته 25 کرات دعاګانې کړي سوره 25 مرتبه دي کې د علماو اختلاف دي چې دا په یو مجلس کې وي که په مختلفو مجلسونو کې وي نو صحیح قول دا دی چې په یو موکا او یو مجلس کې ور سره 25 کرات دعا کړي جابر رضی الله عنه وعده کړي د الله حبیب ته ډېر زیات دي ربی نه ور سره دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سره نبی اسلام سوډه ربی نوا ځکه د والد سیف شهید شوه او قرضې پی پاتې وی بال بچی پاتې نو دا الله د حبیب د سره به انتها بینوا کله وی پیو شیخ خرج کو او چې بیا اوخه تی واغستو او زل نبی رحمه الصلاۃ والسلام نا جابر رضی اللہ عنہ قربان خرشو می خدا په پکې شرط وی چې مدینه پوره و په سور زب دا د ائمه په مس کې اختلافي مسله ده چې بیع کې شرط مقررول څنګه دي نو بعضی شروط چې د بیع د تقاضا سره برابرۍ علما دغه شرطونو د جواز قائل دي الله حبیب ها نو چې د لاړو نو خراوس د الله حبیب ورته پیسې ورکو خو ورته واپس کو جابر رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دي او الله دې موږ تاسو مدینی منورې ته بوځه د جابر صاحب پکور کې د الله د حبيب دوه معجزې سرګندې شوې نو د سعودي حکومت په غکور باندې مسجد جوړ کړي د مدینه منوره بعض مساجد تاریخی دي مدینه منوره شهر کې په زرګونو مساجد دي خو بعض په سونو مساجد تاریخی مساجد دي نو یو په کې د جابر رضی الله عنه پکور کې دغه مسجد ځکه په دې کور کې د نبی رسول سلام دوه معجزې سرګندې شوې یو معجزه دا وا چې غزوه خندق کې نستې شو نو نبی عليه الصلاة والسلام او صحابه وګيو نو جابر رضی الله عنه کور تراغه د الله حبيب خو دومره وګې دې چې زور تکته نشو کور کې سشته کنا اواګتا سوري دې هغه دغه مخوا چې صحابه خېټي سرګندې کې یو یو کاڼه ور سره تړل نو د الله حبيب دوه کاڼې تړل نو بی بی ورته به د الله غونتی اوربشی دی او د بیزی یو وړو کې غونتی بچیو ناغه د ذبح کوی دا اوربشی وړکا او ززم نبی رحمه السلام له دعوت ورکوم بی بی ورته وای چتلو وی ګرو مې نشرمه شه لګ دی او سو کسان راولا نو دا الله حبیب له وق کې پټ غونتی وې وی ما ستو عام تیار کړي قربان تاسو یو سو مرګري راشه دا الله حبیب پټول خندق نوستو وال لخر کې اعلان وکو وی اے خندق وال واوري حضرت جابر صاحب دعوت کړي راځي دیکھو سراغ بیبی ته وی چې الله حبیب خو ټول صحابه را روان صحابه به خصوص سره گزاره کول زموږ استاد پښتنو غو دینو چې د مرچو په سټه ناس هغه ورته ډېرې پته راځي وی الله دې داسې وکي الله دې داسې وکي تعالی ما وینا ویما د الله حبیب خبر کړي نو بیبي ورته چې د الله حبیب دی خبر کړي نو بیا فکر نشتا د الله حبیب ورته کټوي د غری نه بل لري کوي او روټۍ د تنور نه راو باسي. ما حدیث پاک کې راغلي سید العالمین راغ او لاړ مبارکې په کټوي کې توکي او به په خپل لاسو جوړې کولا. پسونو خلق او روټۍ خوړه او حضرت جابر سی وای قسم دې زمونږه کټوي هغه شان خټ کې د تا باندې وی چې یو سمسي شروعاته چاله رکړې او زمونږه خانه کاغه شان دوړو نډکو دی ورته قربان هي کې خزرک کمې نه دراغله د الله حبيب ورته وي د مديني دي کورونو کې ملګدا ویدا دي کورونو کې تقسیم کړي یو دا معجزه سرګند شوه. دیم د الله حبيب دې پریشان وکړو د الله حبيب ورته وي يا جابر مالي اراكم مهمن قال استشهد ابي وترك دينا وعيالا. الله حبیب ورته جابر خفد ګورم پریشان او ورته قربان د پریشان ای وجداد والد سے مشید شو او پاغامانی قرض پاتې دا او نه یا وخین دی راته پاتې دی. د جابر رضی الله عنه سو خین دی بعض علماء نه لې کړي بعض و ذکر کړي بلار قرضدار او د احد په سبب شهید کی بچی ته وی بچیا سبا د الله د حبیب او د کفار او جنگ دی. دا سیم نشو کوله چې کور خوشی پریزو او تشه زنانه پریزو او دا سیم نشم کوله چې تاولی ګمو زفات شم زب سبا زم خدای الله د حبیب د پیشنګوی مطابق کچری ز شهید شو نو په ما قرضه د دا بخلاص او د دی خوین د خیال بده کې ځکه د خوب لیدل د احد نمخ کی خوب ولیدو د دې او رشتہ دار په بدر کې شهید شوه او نا ورته خوب کې وای چې ته مونږ ته را روانې هدي ولوي ته قبضه کې وای زه په جنت فردوس کې وای ته شهید شوه نه وای مونږ الله جنت کې ژوند دکړي او ساری د الله حبيب ته وای چې ما مبشر ابن عبد المنذر بیگا په خوب کې وکړو او ماته حبيب ادا سي الله حبيب ورته وای د جابر والد شهادت تر ته پلاوي خوب دلیل شرعی نی خود نبی تعبیر سراغین دلیل شرعی جوړ شي. پرنا مسله دا سی دا چې دا انبیاء علیهم السلام د خوب نه علاوه د بلچا خوب دلیل شرعی نه وي. بدا الله حبیب ته وای دغه شان دی نو نبی رسول الله ورته وی چې کجوري وشو کې کنا نو ډیره ته جوړ کا او مال وای نو دا الله حبیب را قرضداران او قرض نه پرې یوسو پیری د الله حبیب اړو نه تاو شو پخپل لاس ورته د کور کې تلل. حضرت جابر سے فرمای وی ټول قرضدار اخلاص ول او ما وی کما خویند لم یو دا نم پاتې نشي او چې بلار مې قرضین اخلاص شي ودا غټه خبره ده وی قسم بی دی د الله په ذات ټول قرضداري ختم شول او تا بنوي چې یو کجوره په دې ډیرو کې کم شوي. حضرت جابر سے ګور وعده کړي او د ګور وې ځنګل کې زمري وی نن سبا دا سړي کنا موږ دې مشرانو توایو چې کس کول غواړي نن نو کوي دې جماعت باندې ولګوي مدرسو باندې ولګوي ورې در پسې څوک څه کوي نه او که تاسو وایي کوي به نو تاسو مور خپلار پسې څوک دا مشران چې ناس شي تاسو لوا لکه خونن غریوان کې وګورئ کته وي وایي چې څوک کوي غریبي کنا که تاسو مور خپلار پسې سکړي غو تاسو پسې بم دیو کې او که تاسو نه دی کړی خو بازي بچي وی. جابر رضی اللہ عنہ ہوتا خوین دوباره کې پلار وصیت کړي نو د کونډې زنانه سره نکاح وکا نو د الله حبیب ورته وی پیغ دې سره دی ولینو کولا وی قربان ماته می والد وصیت کړي اعظم دا خوین دیم داسی دی نو کړ دی غنته عمر والا میرا واسطه دا بچا سنبالولی نو ما وراشه سر دی خوری د دنیا خواهشات پوره کیږي نا ما کونډې سره نکاح وکا نو نکاحونه زما عزت مندو د شریعت مطابق کوي خو هم دا کنه غره یو مسله د مناسب نه غنم خو په دې اعتبار کوم یو ځل دم یو مرګري له ټلیفون وکړه اعظم درسونه باورې غټ عالم نه وی نکاح په سو غستول می حرام ویلی کس دلایل در سره ای ویږي په خبره باندې نو ما ورته وی چې تا حلال او حرام اوس ول دلایل په خپل پیدا کړي تاسو په واده سوره لګوي ها زمونږ دی مرګورو کې دا یو مسله ده که په نکاح مولا پیسې واغستي نو دای د اسلام د دایرې نه وباسي کني وباسي تاسو لواب نو ګوره دا شی په شریعت کې روا او جایز دی بلکې زمونږه کابرین علماء دیوبندو ذکر کړی چې یو امام ک نکاح تړیا په خپل مطالبه کول شي چې مال را کنه سو پدی کافر کوي ما خو هم کنه چې ته پینځلا کله کې نو ک امام سره دی یو 2000 روپۍ مدد وکړو نو دام بد خبره نه ده دا مسله غلطه په مونږ کې خوره شوی پږي په خبره باندې زمونږه کابرینو لیکلی نزه دا عوام درته چې امام وعده کوي کنه نو امام سره په کې مدد کوي جایزي طریقې سره خاص کرګور دي پښتنو کې زمونږ دا امامان ډېر په تکلیف دي اے دی په لور دا خو زمونږ استادو نږدې کله دي وزه د دین په نسبت په خپل ټوله صوبه کې ګرځم په پښتنو مې یو قرض دي کې دې شي کتا سوچ ته پورا کو په تمام صوبه کې برات پښتنو کې داسې مسجد خای چې د خپل امام ته په جایزي طریقې دومره تنخوا ورکړي چې د دې محلي او د سپینګری قبله لمخ کې وي الله گواه دی چې د گزاره کوي توجه مو زما په خبره پوه شوې کنه په پښتنو کې په داسې محله او کله را لخی پنجاب کې نه آی په یو مسجد کې سلور پینځه امامان ساتي خطیب وی امام وی قاری وی مؤذن وی د جمعات خادم وی پښتنو کې دا شی نشته د خپل امامانو ته تنخوا نه ورکړي په ټول صوبه کې داسې چرته شالاس نه دی اوچت کړي تاسو له عامدا یو مسله د مولانا صاحب ناشته په ورځ د قیامت به الله د کافر گاونډي ته پوس کوي کنه وکړي کچا د کافر گاونډي سره خصلوګونو کو دا مسلمان په جهنم ته ځي دا د شریعت مسله ده د کافر گاونډي په سبب خو به اور ته بوزي او د امام ګورې دی په لګورې دا د چا په مسله ولاړ دی اے غاصلی سره خوږه مو سره یو زمیدار حج لاله د بازي زمیدار ډېر عجیبي خبري راغوي چې ما سره جمعات جوړې دو نوې محراب لزینو نوې مالا خلق په جرګرانل چې محراب د پاره بزیرا کې مولې نه درکو وې دای سره په خوشطبيتي کولې بیا چې موزو جمعات لرالم ما ورته ما غوتا سولوي چې محراب لزین نه درکو خوزې درکو او دا زه ولې درکو توجه مو د خبرې نه وې ما ولې اصل سره غو محراب کې ولاړې نور خټول کړه کپان یې دیږي په خبره باندې وې ما ولې نور ټول غلې دروغجن یې دا محراب لزه ذکر در کوم چې اصلي سړی دلته ولاړې اصلي سړی حق نه ادا کړو دیږي په خبره باندې او شریعت وې دا مولانا سپنا ست قسم دې د باز غوان او زناور په سبب په مالک جهنم ته ځي موږ سره بدري یو کس راتلو نام وې خپو ما ولولي خپې مستازو کلی کې ظلم کوي ګوره یو ټپه غونډه اس په یو شل کسانې په کې سوار کړی هغه رس به کلی کې مې کوس راغی او په جړا ځان مړ کې اوسې پخره کې 500 کسان کې نوري بګي خبره باندې پښو مر اخره پیدا کړی دي زمیدار په خوا به د دې کوټې مر دوه غویان نو پای به وي کوله داسې به کنه به اوس د پښو مر اخره اده رس به 500 کناله تماکو څه کې سیل کوي خپل خو به کې چې د خره په سر جهنم ته ځي بګي خبره باندې دا ګورګور د قیامت د ورځ یو نوم دی وی و ان زرهم یوم الحسره زما حبیب دا خلق د افسوس درځ نو یاره اې د افسوس رز بنی چې دوه بیزی دي ساتلی او دا غي په سبب ورته لاړی تاسو ګری کی هونی شباز کلو کی بیزی ساتلی نو پردو بوټو له نیزه جوړه کړی نو چې خلک خبري نو د پردی بوټی مروړي د کور حشا کیم کیږي بیزی بډیګ دی په دې بیزو جهنم لذي کنه وزیتا سلوه دا به د جړاو د شرم مقاوی چې د دوو بيزو په سبب سره جنت لاړ جهنم ته لاړ کم شی چې ګورغه سره حدیث کې پاک د مولانا صاحب ناشته و یو سره په غوي سورو حدیث د مسلم شریف کې راغلی هغه وی ور سره خبري شروع کوي زه خو الله سورلې نه نیم پیدا کړي زه خو یې دی یارت ته فار پیدا کړي نو اصل شی ګوره مونږ یې کړي بيګي په خبره باندې خاص کر زموږ دا ټیکیدار د جنت دی زموږ دا مرګري دای غمول د مولاړو څخه خیال د ساتي ویګه په خبره باندې دیو جن دا چې ته د امام خیال نه ساتي دا علما دکان کول شي کني شي کول تاسو لواب د اسکول کې نوکریم کول شي کالج کې نوکری کول شي نن سبا ګوڑو والا 500 روپۍ درځي ګټي کنه ګټي اگر جو کس مالې کار را لوکا ګوړي خرصولو برې نه پکلاړو ورغه په ګوړو کې 1 لک روپۍ وګټلې دغله لاړو دا عالمان هر سکول شي خدای وای ماشل کال علم کړي نو کوز دکان کوم د دین خدمت په سوق کوي او کوز سکول ته لاړم د دین خدمت په سوق کوي او کوز نوکر او شوګیدار او زمیدار کو دا ذمہواری الله موږ او تاسو لرا کړی خودی په لوګورای موږ دا ذمہواری نه پوره کړو تاسو دې ملک جرګی بکیږي دا پښتانه چې پرمانه د پټي او د پیسو جرګه کوي وای موږ ته شا کوي او الله لمخ کوي او فیصله مو کوي دا څه وای کنه وای اده امام بارک په مټول عمر کې بلی له شای کې چرته مخ کوي با تاسو لوا ایک الله پرز د قیامت و اجتماع بندگان و زنور فیصله در سره نکو خو زما د نبی د وارث سره مو چې سکړیا غ فیصله در سره کو بیا وس کوی نو سمو خیال دې مرګ نه مخکې مخکې د امامانو حق ور کول تیارې گئی کنا مونږ سره درک کې یو ډیر سمجدار سره د باز عوام ډېرې بهترین خبرې کوي یو ورځ ورته چاوي جرمونګه دا شهدا او اولیاء دا سکو چې دا مو الله رب العزت له وسیله جوړ کړی وې چې کوټې لخې چې اندر پایا ولکې دې کې نه کیږي نا غابي سړی چالا کا ورته وای وي خبره دې صحیح ده خو زه کوټې ته اندر پایا دیو چې نه کېدم چې ما د کوټې په منځ کې فاصله ده او د الله زما په منځ کې فاصله نشته دا غي ځل خبره کوله چې یو ځای کې یو طالب وو امام د پښتنو امام خو دې مو د پښتنو امام کاوه ما ویږي په خبره باندې نو د پښتنو یو طالب امام نو یاغه هیڅ هم نکولو هپکی گئی ما قسم د بازي پښتانه پته شډوډي امام نشي ساتل لیکن دا غزا او دا میدان بریدو نه هم تاو تاسو وایي چې به پښتانه یو پښتانه یو پته شډوډي بازي خلک امام نه ساتي دا غ طالب غریب له سور کول نه احف وای شو پکې مړ نه دا سلوي خرزي ډيري ګرمي وي طالب ورو کې سوچو کوم چې د مقتدیانو پجبن کې به خیر نشته وای بیا به مړي غوښتل غره دې په دواګانی قبلي نو بس الوی غرض په بل را غرزیدل او بل را غرزیدل او په طالب خو په موضوع چرچو کې وای دی محله کې او خيار خلک وای یې اعلان کوم ازګر چرورن بزاین مشوره بکاو وی یو پکې پانس مشوره دا وی دې طالب غم وکي کې ختمه یې وو کې په خبره باندې بتازم چې ختم شي وی دی ترغه غم نه کوي پوه شي په خبره باندې دا امام چې روګر دي تاسو وایي چې دې مولا دوا کوي دې در لخيري کوي وای چې اے دې په لګوره د امام 24 غنټه دغه تاسو کو چې چر لږ شي چې څو کته غنټه دې چا دولستا هغه دولس کوم سی وی ور ټیم ولا ملاوي ا دې امام 24 غنټه دغه تاسې چې تشوي چې ما سوتن نه پستا سو امام لویلې چې جنازه به یا وای چې ما ډیوټي خو ختمه ضروره ده ما سوتن نه پس جنازې نه کوم که ما سوتن نه پسم کوي چې څو وخت راځي ناغه در له سبق هم خای او دن خای نشته نو دې خپل امامانو نظر پاله کم از کم مشوره کوي چې بای دې یو کس په پسو گزاره کې قسم دې ډیر زرا او شر زر روپۍ تنخال یو مولا وای چې غي وای دغه شان ده کنه ده ستا په شل زره دیر زره باندې گزارنه کیږي نو د امام په څنګه په 2000 دا گزارو شي اې امامانو غره په شیمټې دي تاسو خاندانې منسوبه بندي باندې قسم ته کوي امام بندي اغه امام دې چې دا 50 بچی دي نو ستا د دوو بچو په شل زره او دیر زره گزارنه کیږي او د امام بشماره بشي دي نو د الله نه لګو یریږي د خپل امامانو مبارکي د دې خپل علما مبارکي د الله نه یریږي دې سره تعاون کوي وی سره زما عزتمند او مدد وکي ان شاء الله کبیا ژوند دي زرا لم ته تاسو به کوم چې تاسو شکر عمل کړي کته جنت ته کې دارا دی یا ورته څه وکي د خپل امامانو په جایزي طریقې باندې څه وکي د دوی فکر وکي تاسو ورې مو سره په دوه قدمه کې دا پنجاب دی ال تقسم دی علما د خطیب جدای دغه شان د کنر امام جدای او د جمعات خادم جدای مؤذن جدای زمونږ امام دا ټولی ذمہواری دی به خطبه موي دی به امامتیم کوي دی به ماشومان له سبق هم خې دی ورسره جمعات هم جارو کوي ادرک او عالم او صفات ته غوي وی کده پښتنو امام شیخ القران رحمت الله علیه یاد کو او مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه یاد کو وی کدای مامانیم دی چرا شوی بتالا جمعات جارو کڑی ندی اپوڑو ندی را بار کڑی ندی ندا اللہ بندگانو لک سوچ فکرو کئی خپل ودونم د شریعت مطابق کئی دا سمر رواجون چې مواور دل نیو خوب دا کوشش کوئی چې لیور می ور با دا پردی سڑی دی اللہ و دا اللہ رسول وی دی دا پارا فکر من شی شریع پر دا کور کې شورو کئی او کسو کوئی شورو کم زو علی چل خیب تاسو لواب دا چا اراده دا شریع پر دی چلا سوچت کی زو علی طریقہ خیب دا طول اراده دا نن چه کور تلار شی نخپلی بی بی تا بدیو وی چه زمار اور کمون کار راغ نو پا خیرالی بولن وی اتا با کور تا وردن نشی کتار اور کور کی اولی دو با شریع پر درال پختنو کی و هنگ دیکنن و ایمال مروندار پا خیرالی نروندار استا صدا خزی لبدی ہوئی چه زمان تر رازی پا خیرالی بنوی بلکه در نکی گتی او زمان ماما چه رازی زمان در ترزوی و روارا و خوری رازی در نکی بس پاسان پرده دا بگی پا خبر باری دا سی بوائی که بنوائی دا گورا شری پرده با پدی ترتیب بانی زمان زمان در رازی کوشش دا کوئی چه زمان استاسو کنونو کی شری پرده راشی بل کوششو پیدا اللہ بندگانو دا بورکا خکولی پرده دا او دا پڑونه سا پرده ندا. زمونگ پا دی زلک که دا پڑونه چه ده دا دا سرادو پرده ندا. یو پا که زرانه طوله نیم اخکاری. بلکه هوارایش نو پڑونه تیو تخته. بورکی پا سروائی. دا گره دا پختانو دا شریعت حکم ده گره مون دی علاقو کی گرزو پی خور نا چه واوری نو بڑا بیری نا چشوروشی تر دیر اسمیل خان پوری بورکا دا. د افغانستان په پښتنو کې بغیر د بورکی نه بل شی نشته زمونږ د ځله ګوره په دین ډیره مشهور ده و دا پړونه خو همونه چې اتفاق وګوځي دا پړونه به ختمه او بورکی براول بل کورونو کې کوشش وکړي بیا دا یې د بازي پړونی استعمالول خو حرام دا سي پړونه چې پایې کې زنانه ښکاری او پاغي ګلونه جوړ کړي دا سي پړونه استعمالول په شریعت کې څه دي حرام دي نو د شریف پردی کوشش کوي خاص کر زمو مه د دې کوشش وکي د الله حبيب وي مسلم شریف حديث ته وي سنفان من امتي فنار لم ارهما زما امت کی او دوړ لی دی او دا بد جهنم اورت زی خما لا کترین وی د الله د حبيب معجزه وي یعنی رستو پیدا کی وي او دل دا ما هم سیات یذربون الناس سظالمان به پیدا کیږي ډنډي وی لاسو کینیولی اس به سب خلق ټکای یو دا جهنم یا او دوی منساون کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن کاسنمت البخت المائلا لا يدخلن الجنه ولا يجدن ریحها رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدوي مدل دادا سزنا نوي جامي وي چولي خبر بندي وي الله وي فرمائي نساء ان خاصيات عاريات او دي علماء ويدري بنا غالي کړي نو تاسو مو اوري جامي وي چولي خبر بندي وي اے وای د دنیا په هر څو پر دی کالی ډېر دی جامې ډېر دی بنگلېشتا سورلېشتا خود قبر بار کی سمشتا قبر خالی پروت ته یا جامې چولی دی خوغه داسې تنگ دی او داسې نری دی چې پای کی بدن ښکاری نو سید العالمین وای جامې چولی دی خو جامو کې بربنده دی سید العالمین و ایدا زنان به جنت نزیب او دای بد جنت بوین مخصوصی بل شری پر دے احتمام کوي الله دې وکړي چې مسلمانانو توسور کې ځان ځان له کور یو کور یو دې زموږ د غریبانو وښني نو چې کور ته زاین نو دروازه ټکوي اجازه ته وړي زموږ د پښتانه سکال مونږ حج کین الله دې مونږ ته ټول حج دې کوس مینا کی مشهور جماعت دی مسجد خیف ورته وای نو مبارک جماعت ته باز روایت وکراغلی وای صلی فیه 70 نبی نو یا انبیاء علیهم السلام دی جماعت زیبانه مسکړه نو مسجد خیف کې ناسو سی یو کس راغ ناغد عرب مبارکی خلقو نویر دا عرب پیو بلوی نیر بیدی ماده دی اغتی بل سا جوڑ کر ویدی جوادو کی بیاد یو بل کور لنیز ای پا شریعت حکم کئی دیتی دا جوڑ کر چی پیو بل اعتماد نیشتا پا خبر ورسی نہیں کنا دا دا اللہ حکم دے او کیا سڑے وی جبای دور تنگ کور دے دی که ممگا سنگا پردکو ودی قبر کی بسنگا گزارکے دا اللہ حکم دے دا اللہ حکم دے شری پردا کوششو کئی جزا بیار آزم ازو ہم دا چا کور کی شری پردا دا چٹو ڈلاس پور تکڑی شری پردی کوششو کئی دا دا اللہ حکم دے دا دا مز پشان فرض دا دا د روزي او د زکات په شان فرض ده ورزمو دا کم مشران چې د خارو د لاندې پراتی دي دی او خبره کوله وی روري او دوستي وکاو حکور نه بار بار خپل ولی رشتہ داری کوي حکور نه سر ستاسو تر له خو عزت وکا کنه چې څومره سو ورکول شي ورکا استاد خزي سنکی کته خپل ولی پدې کې چې ستاسو د ما خزي سره بناسي دا خو د شریعت مخالفت ده الله دې ما تم په دې د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ته دې الله دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ ودونه او ټول ژوندۍ د خپل حبيب د سنت طریقې مطابق کې خپل بیان او صرف او اخلاق او سره ژوند کې رول دا زموږ د نبی رحم السلام سنت دي تام ګره هغه کس لوځي ریږي دا خزمانه سر زور ور وي چې دې خزي سره گزاره کوي خزي سره سکے گزارې وخت دا بازی لوی لوی عالمان دی دارلوم کراچی کی یو بزرگ دفن دے دا مولانا تقی سیب دی پیرو مو ڈاکٹر عبدالحی سیب رحمت اللہ تعالی و یو زر دی دروان دی بزرگی خبر یو مورید کولی ناغور تا دا اشارتن وی وی زما دا وادش پیت کالو شو و پا دیش پیتو کالو کی وال سکے چی دا سخت خبری ما دا بیوی سر سخت خبر خیرکم خیرکم لأهلی اللہ حبیب فرمائی وی دیر خلکو تا اللہ ولایت و خپل دوستی دا دیو جنور کڑی چی دخپل و بیبیانو پا باز دا سی اخلاق وی صبر کڑی چی اللہ وی صبر کا اللہ وی صبر کا زمان دی عالمانو لکلی وی یو سڑے دخپلی بیبی دا بد و اخلاقو نتنگو نوی زم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا شکایت کو ناغه کور کې ډیراغه ادب خیال ساتو چې وارو کروزي دروازه ورته نه ټکو ناغه سره خزي تیزي تیزي خبرې کولې عمر رضی الله عنه غږ وکړ دا سره سمجھدار او دوی چې حضرت امیر المؤمنین ته ورا پسو لاک مربا ملا زمکه باندې حکومت کړي حضرت عمر رضی الله عنه 22 لاک مربا ملا لاک د کافرو ناوسته و او تش په لیدوې خلق مسلمانان شي و یو ځل یو قاصد راغله او تپوس یو کو امیر وای ورته یا خدا سے بارو ته او ورپسې لاړ شنا قاصد نصرانی قاصد جلاړو د امیر المؤمنین په یو صادق کې ودل پالخ نشتا او کوړه د سر دلام دیدا خولی تی بهیږي او خړړیږي ان نصرانی ورته په جړاش وای زمای الله په ذات قسمی تا عدل انصاف قائم کړي ته څنګه به هم خوب کې بطول دنیا حکمرانی کې او پسادین کې ودي نه بالښت نه تولایښت نصرانی ورته وجړ نصرانی ورته سکو لوجړ ناغزوان وای چې ته سوکې بطول دنیا حکومت کوي خځو ورته سخت خبره کوي او غاړو غټ نه کوي بس ساده لري پوغو کو روان دي کې امیر المؤمنین د پوره روغ ته چې وی کتلې او سړې د کوسین روان دی روي خو خو راشه څنګه راغله څنګه واپس ولاړ وي اغه ورته ټول واقعیات یې راکښې زه خو د بیبي شکایت بار کړ اغلو او تاسو سره سخت خبرې کوي نا ورته وی ګوردا زما بیبي دا دینه زما بچی دي دا مال په خی مال جامی وی درو کې او تیز خبره او کو تاسو اسمان رو غرسه دغه په خبره باندې د خپل بیبيانو سره د صبر ژوند زما عزت مند دی رول دا زموږ د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره الله وای تاسو موږ او درسونو کې کینو کنا وای و عاشروهن بالمعروف دې زنانو سره ژوند تیر کای زما د حکم او د قانون مطابق الله دې زموږ او استاد ټول ژوندۍ د شریعت مطابق کی د الله حکم دې ودخلوا فی السلم کافه په پوره پوره دین کې با د وردن نکیدو کوشش موږ او تاسو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. اللهم تا زمون والدین و تا زمون استادان و تا ټول مرتگان و ژوندو تا واړه او دې ګناهونه معاف کړي. الله زمون د ټول خاتمه په الله زموږ ظاهر او باطن سیرت او صورت د قران او د سنت مطابق کی. الله په موږ کې کم بشمار عیبونه او نقصانات دي موږ ټول ته د مرګ نه مخکې مخکې د دې د پوره کولو توفیق راکړي. الله په صحیح مانو کې موږ خپل بندگان جوړ کړي او صحیح د خپل حبیب امتیان جوړ کړي. الٰه العالمین سوق د دین کار په ست طریقې کوي ته مدد او نصرت او د دین په هر شوبه کې موږ د اعتدال او د استقامت او د اخلاص په لار روان کې. الله د افراط او تفریط نه موږ ټول محفوظ وساتي. صبر بیماران دی الله شفای کامله ورکړي او موږ د عارضی دایمي بیمارونو وساتي. د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ول ورکړي او د چا بچی وی د والدینو د سترګو یخواله جو د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ بدلي کې په دې ملک او د تمام دنیا اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي. الله زموږ د روح دا وعده دوی ته مبارک کې او زموږ ودونه زموږ ټول ژوندۍ د خپل حبيب د نمونی مطابق کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعا وکړئ دا کوم برګر دور کې راسته الله مودا ناشته په خپل دربار کې قبول او منشور کړه. الٰه العالمین دې زموږ دا وین او استاد سودا ناشته او ریدل خالص د خپل وجهه د پاره کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد نازل. وصلی الله علیه و علیه. خپل والد سلام چې